Benvinguts, família Tota. Obre les seves portes una nova edició de la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, preparat a volar amb nosaltres. You take myself, self-control, era el títol d'aquesta cançó que ens aportava Laura Branigan, aquesta artista nascuda el 1957 i morta el 2004, cantant, compositora i actriu coneguda pel seu èxit del 1982, anomenat Gloria, o aquest número 4, aquest self-control, i també per un parell de cançons, aquell Solitaire, o aquella balada anomenada How Am I Supposed to Live Without You. Amb ella hem obert una altra de les nostres edicions de la Factoria dels 80. Les salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, amb discos originals d'aquells llargs de 12 polzades que ens omplien aquells remixos com aquest Keep On de G-Train. Keep on. You can be set free. You can... G-Train, aquest duo que va triomfar a les llistes nord-americanes de rhythm and blues i de música ballable al principi, la primera meitat dels anys 80, un trio d'American Rhythm and Blues, un duo d'American Rhythm and Blues amb James D. Train Williams i Hubert Eaves al capdavant. Des de Nova York ens aportaven alguns dels seus grans èxits amb les seves cançons i nosaltres recordant aquest megamix d'una de les seves fantàstiques peces, el Keep On, amb aquest original 12-inch mix. També altres cançons amb les quals havien triomfat com el You're the One for Me a finals del 1981 o aquest Keep On, que no m'ho va arribar al número 2, a les pistes de ball. I també aquella versió que van fer del tema de Burt Bacharach i Hal David, aquell Welcome By, que també va ser prou interessant, superant, segons alguns, la versió de Dionne Warwick. Anem amb els Gibson Brothers, això es deia Cuba. Ei, o com deien ells, Cuba, a la factoria dels 80. The Ages Factory, amb Rafael Corbí. Formació clàssica amb un remix més actual en Best of Dance 2011, Rock 7, She's Got Nothing On But The Radio. What you got to give it to somebody. What you got to give it to someone. It's not a case of growing up a lots of money. It's just a fundamental twist of the sun. What you got to let somebody find me. What you got is not for her to keep alone. Oh. Nobody's got a clue if they such a reason. Yeah. Why you wanna play it on her own? She's got nothing on but the radio. Radio. She's a fashion play, and like the break of day, she takes my breath away. for you. Hey, you, take a look at me. Look me deep inside, that's the way I feel. Hey, you, take a look at you. Look into your eyes. There is something new. Move your feet. By the hit, don't watch out, you can dance the beat. Everybody's looking for a new direction. Some people you know are running the nation. Everybody's talking about the future. Que escoltàvem a càrrec de Roxette, la cançó original d'un dels seus integrants, de Burgess Gessley, que ens arribava des del 2011 amb el She's Not Gothin' On But The Radio, Best of Dance, el recopilatori que ens aportava aquests grans clàssics, aquests grans èxits de Roxette, una formació admirada també i relacionada molt amb la música que una generació d'habitants dels 80 ha gaudit al llarg de la vida. Fog Wolf també ens conduïa en una de les bones peces d'Italo Disco que teníem amb aquest Body Hit que acabem de escolta. Anem a més enllà amb una cançó de temes Funky Disco, dels publicats més recentment, més contemporanis, del 2005, però que veuen directament del house i de la música que es portava anys enrere. Per això recordem a Kiko i el seu Tracks, i després marxarem amb dos grans clàssics dels anys 80. Des del 1981, el Feels So Right, una de les meves formacions preferides de sempre, la formació Alabama. I després, des del Now That's What They Call Music, els èxits dels 80, el tema de Blondie, anomenat The Tie Is Hike. The house. The house. The house. The house. The house. The house. The best is yet to come. Listen up to that stuff, it will turn you on. But that sounds like a massive fantasy. I wanna get back to the beat. I wanna get back to the beat. I wanna get back to the beat. To the old school jack, the house it is. You gotta be up. You gotta be up to the world of the master when he shouts. Back into the time of trance's fantasy. I wanna check back to the time of acid techie beats. Check me to the time of trance's fantasy. I wanna check back to the time of acid techie beats. Check me to the time of trance's fantasy. I wanna check back to the time of acid techie beats. Check me to the time of trance's fantasy. I wanna check back to the time of acid techie beats. Of trance's fantasy.

és una banda de rock americà fundada per la cantant Deborah Harry i el guitarrista Chris Stein, que va ser pionera amb els començaments de l'era New Wave i Punk dels anys 70 als Estats Units. Els seus primers dos àlbums contenien elements forts d'aquests gèneres i, tot i que varen ser un èxit als Estats Units, en certes parts, però sobretot al Regne Unit i a Austràlia, la Blondie va convertir-se en una d'aquestes bandes underground a través del seu àlbum Parallel Lines, el 1978. En els propers anys varen triomfar en cançons com el Call Me, l'Atomic o el Heart of Glass, incorporant elements de disco, pop, rap i reggae dins les seves cançons i convertir-se en un estil bàsic del que esdevindria una banda de New Wave. Blondie, la que vam d'escoltar amb un tema que també havien interpretat en el seu moment, Atomic Kitchen, era aquest The Tice Hike, tan excepcional, tan ballable, tan suau i amb aquest ritme tan preciós. Abans, Alabama, com hem dit, una de les meves bandes predilectes de sempre, amb la seva cançó anomenada Feels So Right. 1979, el Paul McCartney, Wings amb Good Night Tonight. Thank you. La luna estaba llena. Soñé de un palacio, un paraíso que se llama. Mind your P's and Q's. Gotta have experience. The streets have got their rules.

Tanquem la paradeta, primera hora de la factoria dels 80 amb Rafael Corbí, tot un èxit del 1987 en Suzanne Vega i el seu Luca. Fins ara mateix! Upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.